trójkowym zegarze punktualnie druga. W tych wszystkich szermierskich opowieściach doszliśmy przed chwilą do wniosku, że niedługo chyba będziemy opowiadać nasze wspólne w takim razie przeżycie z sali i z ćwiczeń, bo chyba się zapisze, a czemu by nie? Minuta po godzinie drugiej, program Trzeci Polskiego Radia i Ciemna Strona Mocy. Rozpoczynamy 339. wydanie, bardzo wyjątkowo, bo to świeże, nowe i specjalnie nagrane pod pewien serial. Mówimy oczywiście o Grze o Tron. Za ten serial odpowiedzialni są David Benioff i D.B. Weiss i cała historia oparta jest adaptacją sagi Pieśni Lodu i Ognia George'a Martina i Sigur Rós, moi drodzy. Nie dość, że nagrali utwór specjalnie pod serial, który kończy ostatni odcinek, a to już czwarty sezon w tej chwili. Ostatni odcinek nie całej serii, nie całego sezonu, jak najbardziej nie. To jeżeli ktoś nie ogląda, a bardzo lubi Sigur Rós, to ja polecam ten ostatni odcinek, dlatego że tam można chłopaków zobaczyć. Oni jeszcze do tego występują w Grze o Tron. Podpowiem, jak już jest wesele, bo też nie chcę zdradzać za bardzo dla tych, którzy nie widzieli. Jak już jest wesele, to przed stołem królewskim w pewnym momencie jest taka grupa, która coś tam sobie brzdąka. No i to jest właśnie Sigur Rós. Wielkie prośby były ostatnio w mailach właśnie o Sigur Rós, dlatego dzisiaj w większej ilości ta muzyka prosto z Islandii, a później przeniesiemy się szybko do Norwegii.

Siguros i Jonsi na koniec tego zestawu sigurowego prosto z Islandii. Przypominam, że rozpoczęliśmy od utworu, który w tej chwili można usłyszeć w Grze o Tron. Tak, dokładnie. I zapraszam do obejrzenia drugiego odcinka czwartego sezonu, bo tam, jak się dobrze przyjrzeć, to Siguros występuje w tym odcinku. I myślę, że do tego utworu, on jest króciusieńki, ale jakże piękny, 2 minuty 42 sekundy, wracać będziemy pewnie za tydzień i za dwa i za trzy. Przypominam o naszej grupie na znanym portalu społecznościowym Ciemna Strona Mocy w Trójce, tam nas można znaleźć i jest nas naprawdę coraz więcej. Już mówię, już 8648. Naprawdę jest nas dużo. Jeżeli ktoś nie chciałby należeć do grupy, a chciałby wiedzieć, co się dzieje w audycji, to też strona audycji Ciemna Strona Mocy w Trójce też na znanym portalu społecznościowym istnieje. A już na samym końcu, ale to też ważna informacja, wszystkie listy utworów pojawiają się na stronie słuchaczy, takiej zwykłej stronie internetowej csm.info.pl. PL. Miałam przypomnieć o pewnym wydarzeniu, które bardzo niedługo się wydarzy. Wydarzenie, które się wydarzy. Tak jest. 26 kwietnia, czyli za tydzień w sobotę, będziemy się spotykać na zlocie Ciemnej Strony Mocy w Coco de Oro w Warszawie. Jeżeli ktoś by chciał się tam pojawić, my tam będziemy. Będą gry i zabawy i bardzo dużo muzyki, i bardzo dużo uśmiechu. To wydarzenie jest jak najbardziej dostępne w grupie, czyli żeby przyjść, to dobrze by było się zgłosić jednak do naszej grupy. Ciemna Strona Mocy w Trójce, przypominam, na znanym portalu społecznościowym. Już nas trochę jest zaznaczonych, że przyjdą. Dobrze, dobrze. Miejmy nadzieję, że już będzie całkiem ciepło, bo teraz podobno ma przyjść fala ciepła do Warszawy. Trzech wokalistów, bębny obręczowe, drumla, grzechotki, flety, rogi, lira i do tego hardingfele, czyli norweskie dziewięciostrunowe skrzypce. To wszystko dzieje się w muzyce grupy Vartruna, która jest norweską grupą założoną przez byłego perkusistę black metalowego zespołu Gorgoroth. Więcej opowiadać nie będę, oni się sami muzycznie przedstawią. Freunde, der Schalbrit sama, en ordstir der aldrei, heimer sier godan jetu. Der fede ja Freunde, der Schalbrit sama, Ik weet een naar alder dee, doemer hem dee dan pijn. Kwitrafne gachle Lindy Fajhela i Halvard Cleveland tworzą zespół Vardruna, norweski zespół założony w Bergen w 2003 roku. Niestety dopiero dwie płyty mają na koncie. Jedną wydaną w 2009 Gap Far Ginunga i w 2013 Yggdrasil. Polecam obie, chociaż ta pierwsza bliższa memu sercu. A kto przegapił konkurs, koncert Vardruny, ten naprawdę gapa, powiedziałabym. A tu właśnie na grupie taki jeden pan się zgłosił, że w parku był niedaleko i grał w ping-ponga. No dobrze, wybaczamy. Podobno był świetny. Jeżeli już jesteśmy przy koncertach, chociaż to bardziej będzie DJ set i wielka impreza niż koncert, ale równo za tydzień w Polsce pojawi się niejaki pan Daddy G, czyli Grantley Ivan Marshall, który słuchaczom Ciemnej Strony Mocy powinien być bardzo dobrze znany jako założyciel Massive Attack. I dla wytrwałych będzie konkurs w drugiej godzinie naszego dzisiejszego spotkania, czyli można by powiedzieć, że całkiem niedługo, jeżeli nie jest za 5:30 na zegarze. 24 kwietnia w Sfinksie, 25 w Warszawie i 26 kwietnia w Krakowie. Daddy G, Massive Attack, DJ set. To naprawdę jest bardzo dobra informacja. 22 kierunkowy do Warszawy, 7 trójek, ale to ja uprzedzę, kiedy należy dzwonić. Będzie pytanie konkursowe, ono dla fanów Massive Attack będzie bardzo proste, a dla niefanów Massive Attack będzie trudniejsze. No nie powiedziałabym, że bardzo trudne, ale będzie trudniejsze. 5 minut pozostało nam do godziny 3:00. Ciemna Strona Mocy, czas na przytulanie.